Book 2 ثمانية عشر 18 18 تنظيف المنزل Grote schoonmaak Grote schoonmaak اليوم هو السبت Vandaag is het zaterdag Vandaag is het zaterdag. اليوم عندنا وقت كافي. Vandaag hebben we tijd. Vandaag hebben we tijd. اليوم ننظف المنزل. Vandaag maken we het huis schoon. Vandaag maken we het huis schoon. انا انظف الحمام. Ik maak de badkamer schoon. Ik maak de badkamer schoon. زوجي يغسل السيارة. Mijn man wast de auto. Mijn man wast de auto. الأطفال ينظفون الدراجات. De kinderen maken de fietsen schoon. De kinderen maken de fietsen schoon. الجدة تسقي الزهور. Grootmoeder geeft de planten water. Grootmoeder geeft de planten water. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. De kinderen ruimen de kinderkamer op. De kinderen ruimen de kinderkamer op. زوجي يرتب مكتبه. Mijn man ruimt zijn bureau op. Mijn man ruimt zijn bureau op. انا اضع الغسيل في الغساله. Ik doe de was in de wasmachine. Ik doe de was in de wasmachine. انا انشر الغسيل. Ik hang de was op. Ik hang de was op. انا أكوي الملابس. Ik strijk de kleren. Ik strijk de kleren. النوافذ وسخة. De ramen zijn vuil. De ramen zijn vuil. الأرضية وسخة. De vloer is vuil. De vloer is vuil. الصحون وسخة. De afwas is vuil. De afwas is vuil. من ينظف النوافذ؟ Wie maakt de ramen schoon? Wie maakt de ramen schoon? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Wie stofzuigt? Wie stofzuigt? من يغسل الصحون؟ Wie doet de afwas? Wie doet de afwas?